W Aplewie Wielkim premier mówił o działaniach rządu na rzecz seniorów. Specjalna komisja zbada przyczynę wykolejenia pociągu pasażerskiego w Zgierzu. Polak wicemistrzem Międzynarodowej Olimpiady z astronomii. Premier powiedział, że jego rząd robi i będzie robił wszystko, by poprawiać życie seniorów. Mateusz Morawiecki spotkał się z grupą seniorów w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Aplewie Wielkim. Rządzący chcą przede wszystkim zabezpieczyć osoby starsze materialnie, mówił premier. Przekazaliśmy i przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali 13. i 14. emeryturę na stałe dla seniorów. Ale nie tylko to. Także znieśliśmy podatek dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli do 30 tysięcy złotych rocznie, a także absolutnie rekordowe waloryzacje. Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie kroki są możliwe, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy naprawił finanse publiczne. Lewica dotrzymała słowa w kwestii obrony praw pracowniczych, powiedział na konwencji ugrupowania współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Spotkanie było poświęcone obecności lewicy w Sejmie w ciągu ostatnich 4 lat. Byliśmy w salach parlamentarnych i salach sądowych, na strajkach, w miejscach, w których trzeba było doprowadzić do negocjacji, zaznaczył Adrian Zandberg. Byliśmy tam, gdzie dokonywały się wielkie przełomowe zwycięstwa. Tak było w Trzemesznie. Tam po raz pierwszy od lat pracownicy w sektorze prywatnym zorganizowali w Przemyśle skuteczny strajk, a potem usiedli do negocjacji i na tej sali negocjacyjnej wypracowali porozumienie, które ochroniło ich przed drożyzną. To się udało z naszym udziałem w Solarisie, w zakładach, gdzie pracownicy, którzy montują polskie autobusy, upomnieli się o swoje prawa i upomnieli się skutecznie. A lider partii Razem zadeklarował również, że wszyscy parlamentarzyści lewicy są zawsze gotowi, by w razie potrzeby zawsze stanąć po stronie pracowników i upomnieć się o ich prawa. Specjalnie powołana komisja będzie ustalać przyczynę wykolejenia pociągu pasażerskiego w Zgierzu. Przed 8 skład, który jechał z Płocka do Katowic, wypadł z torów za przejazdem kolejowym na ulicy Twardej w Zgierzu. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali przeprowadzeni na pobliską stację kolejową, gdzie podstawiony autobus zabrał podróżnych do Katowic. Przyczyna wykolejenia pociągu na razie nie jest znana. Polacy zatrudnieni w podberlińskiej fabryce Tesli tracą pracę, donosi lokalny niemiecki dziennik Märkische Oder Zeitung. Okazuje się, że obywatele Polski są tam w większości zatrudnieni przez różnego typu podwykonawców i agencje pracy. W ostatnich miesiącach branżowy lider z Taksasu ograniczył współpracę z tymi firmami. Postawimy pod Berlinem fabrykę, oznajmił 4 lata temu szef Tesli Elon Musk, gdy odbierał złotą kierownicę, najbardziej prestiżową nagrodę branżową w Niemczech. Gdy jednak jego plany nabierały kształtu, w niemieckich mediach zaczynały się pojawiać nieprzychylne, a czasem wręcz agresywne komentarze. Zieloni protestowali przeciwko masowej wycince drzew i zapowiedzianemu przez Teslę zużyciu wody. Nowa fabryka stanęła 50 km od granicy z Polską. Jej lokalizacja jest zatem także atrakcyjna dla pracowników z drugiego brzegu Odry. Niebawem jednak napisano, że Polacy będą zabierać pracę Niemcom, obawiającym się dumpingu płacowego. Próbą zażegnania sporu było zatrudnienie obywateli naszego kraju przez pośredników. Tyle tylko, że Tesla w ostatnich miesiącach zakończyła z nimi współpracę. Większość zwolnień dotyczy polskich pracowników, ustalił brandenburski dziennik Märkische Oder Zeitung. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Z taśm podberlińskiej fabryki Tesli schodzi każdego tygodnia 5 tysięcy aut elektrycznych. W sumie pracuje tam około 11 tysięcy osób, 1/4 z nich to Polacy. Iga Świątek powalczy o finał turnieju w Cincinnati. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Cori Goff. Była reprezentantka kraju w tenisie Katarzyna Strącze mówi, że faworytką jest Polka. Cori, ona od 15 roku życia nas zachwyca, począwszy od występu w Wimbledonie. Cały czas idzie do przodu, natomiast wydaje mi się, że no nie ma takiej szybkości i nie ma takiego przewidywania, takiego jak Iga Świątek, nie jest w stanie się postawić Idze. Nawet jak patrzymy na jej styl gry, czasami gra na takim zwolnionym tempie. Nagle tu jest spóźniona, tam jest spóźniona. To jest to, czego mi brakuje koordynacji ruchowej właśnie u Coco Gauff. Mecz rozpocznie się około godziny 17 polskiego czasu. Polak Maksymilian Wdowiasz-Bilski, drugi w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, a wygrał Słoweniec Peter Andolszek. Zawodnicy rozwiązywali zadania m.in. w katowickim Spodku i Planetarium Śląskim w Chorzowie. To były zadania teoretyczne i praktyczne, mówi reprezentant Polski. Praktyka głównie na obserwacjach w planetarium. Pierwsze to były obserwacje za pomocą teleskopu w hali Spodka Katowickiego, drugie obserwacje w planetarium i też były zadania praktyczne związane z analizą danych. Myślę, że no, na teorii dużo teamów traciło sporo punktów. W olimpiadzie wzięło udział 250 uczestników z 51 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najładniejsza pogoda na zachodzie, tam słonecznie i sucho. W innych regionach miejscami przelotne opady deszczu i burza, lokalnie z gradem. Gorąco od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie. Nad morzem od 23 do 27. Autopromocja. Wyostrzony słuch to znakomity oręż w rozwiązywaniu sensacyjno-kryminalnych zagadek. Ucho. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie. I Krzysztof Szczepaniak w roli tytułowego bohatera. Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera. To raczej spore bydlaki, jak na moje ucho po 40 kilo. Scena teatralna Trójki w niedzielę po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Nasza audycja W Antrakcie. Dziś będzie trochę spraw kobiecych, a trochę klasyki. Zaczniemy od spektaklu Głową w piasek. To był taki letni wieczór w Teatrze Polonia. Spektakl reżyserii Marii Severin, na który wybrałam się tuż po wakacjach i miło ten czas wspominam. Malwina, jakiś czas temu byłaś na... Wacławie mistrza Sławomira Mrożka w Teatrze Klasyki Polskiej w reżyserii profesora Jarosława Gajewskiego. I dyrektora tego teatru. No a w twoich wędrówkach też pojawi się Mrożek. Tak, pojawi się Mrożek nie od parady, bowiem kilka dni temu mieliśmy okrągłą rocznicę, 10. śmierci Sławomira Mrożka. Listy, które przeczytałam pomiędzy Sławomirem Mrożkiem a Józefem Czapskim. Fascynująca lektura. Na pewno. I porozmawiamy z Gołdą Tencer o 20. edycji festiwalu Zingera, a naszym gościem będzie... Niebagatela, aktorka teatralna i filmowa, 50 lat na scenie. Anna Chodakowska. Ta Anna Chodakowska, proszę Państwa. W Antrakcie. No i zaczniemy od spektaklu, o którym już zaczęłam mówić. To trochę zabawna, a trochę poruszająca historia. Mówimy o spektaklu Głową w piasek Matta Murraya w reżyserii Marii Severin w Teatrze Polonia. Historia trzech kobiet. Tak, historia trzech kobiet, dość zabawna. Mówię dość, dlatego że były tam wątki, które odczuwałam w sposób taki zdystansowany, bym tak delikatnie rzecz ujmując. Historia trzech kobiet, jedna jest niespełnioną pisarką, druga jest kobietą wolną, która zajmuje się wszystkim, taką kobietą niezwykle wyzwoloną, która dorabia swobodną sobie... Swobodną obyczajowo. Tak, i dorabia sobie, robiąc ciasteczka z marihuaną, tak? I trzecia, niezwykle, powiedziałabym, tradycyjna i konserwatywna pani domu, opiekunka dzieci i męża, tak bym ujęła. Tak, czyli PAM, Magda Stożyńska, Weronika Książkiewicz-Holi, to jest ta artystka. Pisarka. I pisarka, i Paulina Holtz, Charlene. Mhm. No i to spotkanie powoduje, że zostają zderzone trzy punkty widzenia i patrzenia na świat i trzy życia kobiet kompletnie różnych. Dwie z nich, to znaczy Charlene i Holly, poznały się pracując w jednym barze i tak naprawdę są zaprawione w bojach. Dla nich życie codzienne jest ciągłą walką, pewnymi takimi wyborami, których muszą dokonywać nie zawsze zgodnymi ze sobą, ale one sobie jakoś dzielnie radzą. Natomiast Pam, czyli Magdalena Stworzyńska, jest taką oderwaną od życia kompletnie kobietą, zamkniętą w domu, do której ciągle dzwoni mąż, który ją bardzo kontroluje i która chce być dla swojej rodziny. Ja znam takie kobiety, to jest taka typ takiej matki ziemi. Tak, to tradycyjnie rozumiana rodzina, ona sobie nie wyobraża życia poza tą rodziną, nie wyobraża sobie w ogóle tego, żeby postawić siebie na pierwszym planie. Co na przykład dla Charlene jest oczywiste, a dla Holly bywa oczywiste, ponieważ ma ona za sobą bolesne rozstanie, o którym się dowiadujemy na początku, o którym mówi lekko, ale który chyba głęboko w niej tkwi. To jest fajny punkt wyjścia, tylko nie wiem, czy dla teatru. Cały czas patrząc na ten spektakl, myślałam sobie, jaki z tego byłby fajny film. Tak, ale ja uważam, że autor tej sztuki, Matt Murray, no, dokonał pewnych nadużyć. Oczywiście jasno doprecyzował rolę. Oś dramaturgiczna to jest w momencie, kiedy pojawia się właśnie Charlene z tymi czekoladkami, które niechcący zjada Pam. I już nie mówimy dalej, co się dzieje. Zaczyna się szaleństwo w pełnym wydaniu. Natomiast mam uwagi dotyczące tego tekstu tego rodzaju, że on jest dosyć jednoznaczny w pewnych określeniach, a mianowicie w stosunku do syna jednej z bohaterek pada takie określenie, że imię jest nieokreślone, bo jeszcze nie wiem, jakiej, żeby mógł sobie określić płeć, tak? I to jest podane, to nie było śmieszne akurat, mówiąc szczerze. Ale bo to nie miało być śmieszne, moim zdaniem. To była po prostu taka zmyłka, bo w języku angielskim rzeczywiście część imion jest, proszę państwa, obupłciowa. W Polsce się to nie zdarza, więc wymawiając pewne imię, nie wiemy, czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie. I na tym polega, że tak powiem, tutaj główna sytuacja, taki zwrot w akcji, w tym spektaklu. Mnie się ten spektakl podobał z powodów takich, że tam jest fajnie zbudowany nastrój i taki klimat kobiecego spotkania. Ja sobie akurat kobiece spotkania bardzo cenię i tak czułam się wewnątrz tej historii dzięki temu. Bardzo jest fajna scenografia. Tak, właśnie, chciałam zwrócić uwagę naprawdę na scenografię. Tak, świetne, to poddasze Holly. Zuzanna Markiewicz. Tak, to poddasze Holly jest naprawdę super. Fantastyczne są kostiumy. Nie wiem, czy one są dziełem pani również Zuzanny Markiewicz, czy to własne kostiumy. W każdym razie ja na część kostiumów Holly bym miała chrapkę, proszę pań. I ja bym ten spektakl polecała wszystkim kobietom, które się ze sobą przyjaźnią, które pochodzą z różnych światów, a mimo to potrafią się dogadać, bo tak naprawdę o tym jest ten spektakl, że wszystkim nam w życiu kobietom chodzi tak naprawdę o to samo. Więc ja zachęcam. Ja nie bardzo, bo za bardzo to było takie proste i skeczowe moim zdaniem. Proszę państwa, musicie pójść i podjąć decyzję sami, czy wam się ten spektakl podobał, czy nie. Ja jestem na tak. A to na pewno. Malwina się waha. Ja zachęcam. Proszę państwa, w pewien upalny wieczór, co nie jest bez znaczenia, Malwina wybrała się na spektakl do Teatru Klasyki Polskiej Wrocław. Ja z powodu upału bardzo źle się poczułam i nie dotarłam, więc teraz się będę dopytywać, Malwina, jak było? Było bardzo gorąco. Rozumiem. Ponieważ Teatr Klasyki Polskiej mieści się tymczasowo akurat w Centrum Sztuki Współczesnej w małej sali i było tam duszno, bez klimatyzacji i naprawdę podziwiam aktorów, którzy grali w przedstawieniu Wacław, że oni to naprawdę znieśli, a było widać ich wysiłek twórczy na czołach. No, Mrożek w ogóle prosty nie jest, tak, żeby go przedstawić, zagrać, a jeszcze w takiej aurze myślę, że to dodaje pikanterii samemu przedsięwzięciu. Tak, to prawda. Wacław Sławomira Mrożka... Rzadko grany, to jest sztuka z 68 roku. Pierwszy raz wystawiona była przez Kazimierza Dejmka w 79 roku, czyli 10 lat później, a później jeszcze przez Teatr Polski w 82 roku i teraz powrócił na scenę Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii profesora Jarosława Gajewskiego. Ten Wacław w tym wykonaniu rzeczywiście ma imponującą przede wszystkim scenografię, bo scenografia głównie tworzy projekcja tylna. Sala sceniczna jest praktycznie pusta. Scena jest pusta. I ważne jest to również, jak są ubrani aktorzy. Kostiumy przygotowane przez Aleksandrę Redę rzeczywiście są takie bajkowe, no jakby osadzone w konkretnym czasie. Natomiast sama sztuka moim zdaniem powiem to wprost, moim zdaniem nieco zetlała. Mhm. Ona rzeczywiście odnosi się do sprawiedliwości, te wartości są przepoływane, ale one przedstawione w tym spektaklu nie rezonują, mówiąc wprost. Miałam bardzo mieszane uczucia po tym spektaklu. Byłam tam razem z synem, więc zapytałam go o jego odbiór. Był podobny, mówiąc wprost. No, czyli ta opozycja, egoizma, poświęcenie dla ogółu, te napięcia polityczne wpływające na życie codzienne człowieka, czy tam odnalazłaś te wątki? Fragmentami tak. Tam bardzo dobrze, że zagrał Łukasz Lewandowski i Arkadiusz Janiczek. Zagrali rolę chłopów. To były genialne fragmenty. Zestawienie tych dwóch bardzo dobrych aktorów. Rzeczywiście oni tutaj... Unieśli temat. Unieśli, tak. Unieśli to przedstawienie. Natomiast no, pozostali rzeczywiście mimo starań, powiem wprost, nie przemawiało to do mnie kompletnie. Może aura nie sprzyjała. Może to nie był ten dzień, proszę państwa. Nie wiem, nie byłam na tym spektaklu. Muszę się wybrać za czas jakiś. Idź koniecznie. Więc polecamy jednak państwa uwadze Teatr Klasyki Polskiej. Będziemy o nim w audycji mówić, ponieważ on zwraca uwagę właśnie na autora, na tekst, na słowo i to jest taki sprawdzian dla aktora największy, ponieważ opiera się on na klasycznym takim sposobie myślenia i grania spektakli, które mają się bronić same w sobie. To jest wyzwanie. Wiesz co, ja nawet, mówiąc szczerze, nawet tego mrożka tam nie odnalazłam. Nie było tego, nawet nie było czuć tego absurdu. Wiesz? Czyli mrożka w mrożku mało. Mało. No, proszę państwa, dajemy im szansę i w takim razie muszę się na to wybrać, żeby mieć własne zdanie. Tak czy siak, mrożek to mrożek, proszę państwa. A Wacława rzeczywiście rzadko grają teatry, więc chociażby dlatego warto na taki spektakl się wybrać, żeby to po prostu zobaczyć. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata. Babel wysoki, sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Dzisiaj w Co Słychać nasz miły gość, Gołda Tencer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o 20. edycji festiwalu Singera. Proszę nam opowiedzieć, jakie wspaniałe atrakcje na nas czekają. Jako, że jest to 20. festiwal Singera, atrakcji zawsze jest mnóstwo. Mnóstwo. Ale ja bym zaczęła tym razem od teatru. Dobrze. Na festiwalu będzie występować Teatr Żydowski. Wspaniałe przedstawienia. No nie na wszystkie są już bilety, powiem. Ale spektakl Jentu, Waszewica Singera, zresztą film został nakręcony z Barbarą Streisand. Jest to przepiękny, przepiękny spektakl, na których wszystkich zapraszam. Historia młodej dziewczyny, która chce studiować, i opowiadamy o żydowskiej tradycji. Także na to warto. No i Księga Raju. Księga Raju Itzyka Mangera w języku jidysz. Tak. To jest piękne przedstawienie. Tego już nie ma, a przy tym przyjść i posłuchać języka jidysz, to jest tak jak raj na ziemi. Zresztą tłumaczenie jest w języku polskim oczywiście i chyba nawet w języku angielskim. Także na... I w ogóle wszystko, co gramy, czyli teatr żydowski, znakomite przedstawienia, znakomici aktorzy. A oprócz tego oczywiście koncerty w Teatrze Wielkim na otwarcie w tym roku zaprosiliśmy Noa. To jest piosenkarka z Izraela, wielka gwiazda tej sceny. I razem z nią wystąpi Anna Maria Jopek. To będzie wydarzenie. Tak, to będzie wydarzenie. Tak, i muszę powiedzieć, że jak sala ma 1500 miejsc, to naprawdę to szybko, jeśli chcecie, kupujcie, bo prawie nie ma. Prawie nie ma, ale to jest przepiękny koncert. Koncert oczywiście kantorów. Będzie tradycyjnie, to będzie kuchnia. Mamy Sonię oczywiście, którą gramy. Co jeszcze? Muzyczne. Muzyczne, wspaniałe zespoły, które przyjeżdżają do nas z Izraela. I jazzowe, i którzy... no i Mordżer oczywiście. Ale powiem, że już na Mordżera w ogóle nie ma biletów, a gramy to w Teatrze Kwadrat. Niewielka sala. No, na 340 osób. Czyli mogę powiedzieć, że w Teatrze Żydowskim tymczasowym nasza scena i nasza widownia to jest 50 osób. Na szczęście gramy w garnizonie wojskowym, gdzie możemy zagrać większe przedstawienia. No i czekamy na nasz teatr na Woli. No tak. Tak, tego Państwu życzymy. Tego Państwu życzymy, bo rzeczywiście zacny teatr z długą tradycją i powinien mieć już swoją siedzibę. No, no, pani Gołdo, to my trzymamy kciuki. Oczywiście będziemy odwiedzać festiwal, będziemy o nim jeszcze mówić i życzymy wielu kolejnych edycji, bo to już jest stały taki punkt na mapie kulturalnej Polski, nie tylko Warszawy, Festiwal Singera. I tak jest nazywany Festiwalem Przyjaciół. I mogę powiedzieć, że w tym roku przyjeżdża około 200 osób z całego świata. To jest pokolenie marca 68. Cieszę się, bo rzeczywiście to już się stało tradycją i wiele z tych osób przyjeżdża co roku. Zapraszam wszystkich, kochani. Przychodźcie, jesteście mile widziani. Wspaniała promocja kultury. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie i mówimy do zobaczenia na 20. Festiwalu Singera. Do widzenia. Dziękuję. Proszę Państwa, Malwina, co mnie niezwykle cieszy, wędruje w swoich wędrówkach teatralnych także do księgarni. Tak się stało tym razem. I to bardzo często. Tak. I to bardzo często. Ja sięgnęłam akurat po korespondencję pomiędzy Józefem Czapskim a Sławomirem Mrożkiem. Nie tak dawno była rocznica śmierci Sławomira Mrożka, a ta korespondencja zaintrygowała mnie z tego powodu, iż no, coraz mniej ludzie listy piszą. Tak, to prawda, epistolografia to już przechodzi do lamusa. Ja też przestałam, a pisałam bardzo długo. Tak, teraz mamy czasy rzeczywiście tak zwane mediów społecznościowych, gdzie ludzie bardziej publikują oświadczenia niż rozmawiają ze sobą. To już zaczyna przechodzić do lamusa. Tym bardziej i chętniej sięgnęłam po tą literaturę. Wydało tę książkę Listy Czapski-Mrożek, wydawnictwo literackie. Zacne wydawnictwo. Tak, niepublikowana wcześniej korespondencja pomiędzy nimi. O tyle jest to ciekawa korespondencja, ponieważ różniło ich bardzo wiele. Z jednej strony mamy Józefa Czapskiego, artystę, malarza, pisarza również, słynna książka Na nieludzkiej ziemi, arystokratę, a z drugiej strony mamy Sławomira Mrożka, no pochodzącego raczej z rodziny, powiedziałabym, z małej miejscowości. Mm-hmm. Mieszczańska rodzina. Tak, bez korzeni arystokratycznych. No i też człowiek, który zbudował sam siebie. No i ta korespondencja jest niesamowita. Ja ją trochę odnalazłam to również dzięki doktorowi Krzysztofowi Klocowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wspomniał, że jest taka fajna książka i świetnie napisana. I ja to potwierdzam. To jest wspaniała lektura. No, dwóch takich mistrzów pióra, jak usiądzie do pisania i zbierania swoich myśli, to ja myślę, że to jest wręcz taki zapis pewnej epoki, nie wiem, historii kultury, można to też tak traktować. Tak, historia kultury i historia literatury. Historia kultury nawet w sensie ścisłym, ponieważ Józef Czapski pracował w paryskiej no kulturze, tak. Nie wiem, czy pamiętasz. Znaczy. Więc to rzeczywiście jest fascynujące, natomiast to jest 30 lat budowania przyjaźni. Ponad 100 listów, które zostało opublikowane. No zupełnie jak my, Malwinko, tylko my listów do siebie nie piszemy. No może nie 30, ale jesteśmy na dobrej drodze, no. Rzeczywiście, my często ze sobą rozmawiamy. Tak. Natomiast niesamowite jest to, że mieli wiele rzeczy wspólnych, mimo ogromnych różnic. Tak? Na tym też kultura polega, że się takie osoby mogą spotkać w różnych tematach, prawda? Tak, to i prawda. I w różnych takich myśleniu o różnych sprawach. Choćby ich poglądy na temat literatury. Mhm. Tutaj przytoczę fragment, na przykład, który odnalazłam w korespondencji Mrożka do Czapskiego. Czym jest literatura? Literatura była dla mnie jedyną możliwością wyjścia z anonimowości, z mojego środowiska. Mhm. Dobraniem sobie mocniejszej karty niż te, które los mi oddzielił na początku. Niesamowite są te zdania. Na przykład ich poglądy na przykład na postać Gombrowicza. Czapski nie lubił Gombrowicza, ale sam podkreślał, że jego teksty bardzo go dotykają głęboko i uważał mimo grymasów gombrowiczowskich i sztuczności jako dotykającą bardzo ważnych rzeczy. Natomiast Mrożek podziwiał Gombrowicza. Tak, to był ktoś z jego, powiedziałabym, drużyny. Tak, z jego drużyny i był też poniekąd jego mistrzem. Mm-hmm. Bardzo często się do niego odwoływał. Mm-hmm. No i też powiem ci, że nauczyłam się też dzięki tej korespondencji kilku słów, a między innymi na przykład słowo tułb. A co oznacza ono? Tułb? Tułów bez głowy. Tułb, proszę Państwa. Gdybyście nie wiedzieli, jest to tułów bez głowy. Także tego można się dowiedzieć w audycji w Antrakcie. Między innymi. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge. Still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul down by the sea. Lost control, living free. I lift my soul. Lada Gratka, odwiedziła nas Anna Chodakowska. Dzień dobry. A połowa słuchaczy myśli, tak to to. Jak to? Kto to? Wybitna aktorka. Teraz się nie zna. Teraz się zna te dziewczyny, które stoją na ściance. No to ja podpowiem. Ofelia, Antygona, Balladyna, Salomea, Kresyda. No po prostu wiele. Maria de Torres. Białego Małżeństwa grałam tam Biankę, a to była rzeczywiście prapremiera. No proszę. Potem jeszcze paru reżyserów z nazwiskami, ale nie wymienię, przyznawało się, że robili prapremierę. Proszę bardzo. To ja jeszcze dodam uzupełniająco, 50 lat na scenie teatralnej. Tak, tak. Taki jubileusz wspaniały. Muza Adama Hanuszkiewicza, do czego się pani chyba przyznaje, który chyba... Taką rzecz pani powiedział niezbyt ciekawą, pod względem powiedziałabym kobiecym, ale bardzo ciekawą wskazówkę zawodową. Mianowicie miał powiedzieć podobno, ty nie jesteś specjalnie ładna, ale charakterystyczna, to dobrze, będziesz grała ciekawe role. Nie, on mi powiedział tak, nie jesteś piękna, bo piękna jest Szapołowska. No dobrze, Grażynko, nie da się ukryć. Piękna. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to on mi powiedział, że nie jesteś piękna, ale jesteś interesująca, a to dużo więcej na scenie. A co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś ma charakter jakiś i w ogóle jest osobą mocną raczej niż słabiutką, i jeżeli ma, no w związku z tym to nie jest charakterystyczne. Ja nie jestem charakterystyczną aktorką, na pewno. Czy ja mogę zagrać każdą, tylko już mi się dawno nie chce, ale już grałam różne role komediowe, idiotki jakieś tego, wszystko, co idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie o to moje amplua, no to już w szkole teatralnej myśleli, to jest amantka, czy nie amantka, jak to jest, bo oni musieli mieć amantkę albo charakterystyczną. Tam były takie kryteria przy przejmowaniu przyszłych aktorów, a mężczyźni no, też musieli być przystojni i jakoś tak się składało, że było bardzo trudno, jeśli chodzi o przystojnych mężczyzn. Ale pani się nie da zaszufladkować. No nie, no bo ja owszem grałam w Labiryncie, właściwie panienkę, no... Słynny serial. Tak, no i w ogóle pierwszy i on ma teraz mnóstwo fanklubów na Facebooku, no na tak, pewno to trzy. Jest kultowy serial i kultowa była pani postać. No była, dlatego, że mężczyźni mnie zaczepiali na ulicy i mówili tak, pani Renato, ja bym z panią to na koniec świata. A ja mówię, ale ja się Anna nazywam. Ja wiem, ale pani Renato, on po prostu polubił tę postać i chciałby się z nią spotkać. A na jakim pani jest teraz etapie? Bo kiedyś pani mówiła, że chciałaby pani grać to, co chce, a teraz jak jest? No też jest tak, jak było. Ja chcę grać, co chcę, ale jednocześnie przyjęłam rolę w naszym teatrze, w którym jestem wciąż. W Teatrze Narodowym. Tak, w Narodowym. W spektaklu do sztuki... Opowieści Lasku Wiedeńskiego. Opowieści Lasku Wiedeńskiego, ale teraz się głowię nad nazwiskiem autora Horvat. Horvat, tak. To jest... Ja od razu jak się dowiedziałam o tym, to obejrzałam kilka fragmentów na YouTubie i różnych innych przedstawień. I trochę mnie przyhamowało, bo nie popadłam w uwielbienie dla tego tekstu. No, ale teraz też jak go poznaję, czytam, to wydaje mi się, że no, ale to się da zrobić, bo wszyscy ludzie, którzy to reżyserowali, na przykład mówią, że świetne to jest do reżyserii i w ogóle do grania. No, być może. W każdym razie ja mam rolę okropną, ponieważ gram babcię, która zarządza właściwie wszystkimi ludźmi z jednego prostego powodu. Ona ma pieniądze. A, i wszyscy się do niej, tak, i ma przez to władzę, ale oprócz tego jest potworem, bo to są takie czasy międzywojenne, gdzie zbliża się hitleryzm, taki prawdziwy nazizm, tak, przedwojenna Austria. I u tego Chorwata to jest, że ci ludzie się do siebie odnoszą coraz bardziej, no niedobrze, jakby to powiedzieć. Natomiast babcia cierpi z powodu takiego bardzo mieszczańskiego, mianowicie i takiego nieludzkiego właściwie, dlatego że jej wnuczek przyprowadził do domu panienkę, z którą na razie się nie chce żenić, natomiast ma z nią dziecko. W związku z tym dla babci to dziecko to jest bękart. No i właśnie o tym bękarcie cały czas jest mowa. W końcu się kończy tym, że ja otwieram okno na przestrzał i tego niemowlaka właściwie zaziębiam na śmierć. Ojej. Bardzo przyjemna pani. Bardzo uważam. Przyjemna pani. Przy czym ale pani o tym się dowiedziała jej córka, którą gra Ania Ułas i po prostu Ona mi to mówi, ja wiem, ja widziałam, ja wiem. A ja mówię, no i co z tego, żeś widziała? Nie? I teraz tak, trzeba by było znaleźć, ponieważ tam nie ma. Dlatego niektóre aktorki, które miały to grać z dużymi nazwiskami, nie bardzo chciały to grać, bo powiedziały, że ta rola nie ma rozwoju. Bo ta rola rzeczywiście ma rozwój do momentu, dopóki się to nie dzieje. Jak się dzieje ten morderstwo, które ona lekceważy w ogóle, a to nie może być prawda, że ona to lekceważy. Trzeba po prostu zrobić coś poza werbalnej treści, co bez gadania, gdzie ja będę miała szansę minimalną na rehabilitację. Właśnie. Że może mi odbiło, albo no jak, ogólnie najlepsze by było, jak mi odbiło, czyli zwariowała. Ale to jest ogromne wyzwanie, a pani jest specjalistką od pokazywania trudnych postaci i uwiarygodniania ich na scenie. Dziękuję. Pani bardzo przebojem weszła na scenę swoją Antygoną, potem pani grała wielkie postacie klasyczne i postacie bardzo jeszcze trudnych i złożonych charakterach. Chociaż i miałam COVID, ale pamiętam. Także wydaje mi się, że w pani po prostu jest taki potencjał na pokazanie postaci trudnej w taki sposób, żebyśmy ją zrozumieli. Właśnie, sobie... żeby ją zrozumieć, trzeba dołożyć właśnie to, czego nie ma w tej sztuce. No właśnie. To znaczy jakiś moment nawet charakterystyczny dla osoby, która zdaje sobie sprawę nagle, że naprawdę źle zrobiła. Czyli trochę ją zrehabilitować. Tak. Trochę ją zrehabilitować. A czy w tym aktorstwie, o którym pani wspomniała, czyli o tym graniu, jest jeszcze miejsce na misyjność i powinność tego zawodu? To zależy, kto tam robi. Ja uważam, że tak, że zawód aktorski jest misją, bo jeżeli jest tylko usługą, to nawet najlepsza usługa, najzdolniejszy aktor świata, no gra, ludziom się podoba, może to też jest misja, że ludzie się śmieją na przykład, jest fajnie, ale ja nie tak rozumiem misję. Ja rozumiem misję przez to, że pokazujemy coś, co tych ludzi naprawdę dotyka w jakiś sposób. Że oni przez moment mają takie w sobie milczenie, bo się starają to przyjąć jakoś, to coś tam stało. I to jest ciekawe. Maria Janion, powiedziała pani, że jest pani aktorką, która potrafi odtworzyć stan mistyczny. To po Salomei pewnie, tak? Niemal patologiczny wręcz określiła. No, ona tak nalubiła takie słowa. Nie, to rzeczywiście, no, stan mistyczny, tam jest materiał na to, bo ta Salusia czy Salomea w tych swoich monologach, jakie się dobrze zanalizuje, przez Słowacki był mistykiem. To dlaczego miał nie zrobić mistycznej dziewczyny? Właśnie nawet mu było brak tej mistycznej dziewczyny. Mówimy o przedstawieniu Sen srebrny Salomei. Tak, tak. Sen srebrny Salomei, postać nie jest tytułowa, ponieważ tytułową postacią tego nazwania jest sen. No więc po prostu tak, i to rzeczywiście no, były takie momenty, że w Antygonie też to miałam, tak. Że tak się wyciszało coś w ludziach, że była taka cisza, taka pełna napięcia ta cisza była. I tak się tylko zastanawiałam w tej Antygonie, jak tak siedziałam po tym głównym tekście współkochać przyszłam, nie współnienawidzić. Jak tam, bo to było po wielkiej awanturze z Hanuszkiewiczem, czyli z Kreonem. Że ludzie, do nich docierało, że ludzie po prostu zamilkli, czy zamilkali, można powiedzieć, straszne słowo, ale to jest dobrze po polsku, zamilkali, wyjmowali chusteczki, czy co tam było, wycierali nosy. Ja wiedziałam, że to jest to od płaczu. Było to niesamowite. Przy Salomei, Salomea też bardzo do ludzi docierała, ale ona bardziej docierała do Instytutu Badań Literackich. To na pewno. No tak, bo pani dogłębnie analizuje tekst. Ja miałam szczęście uczestniczyć w pani zajęciach z Wojciechem Siemionem z poezji na Akademii Teatralnej, bo jako studentka teatrologii byłam tam wpuszczana. Tak. I tam były wspaniałe te zajęcia. Państwo fruwaliście po prostu nad stołem. Ale on, Wojtek, ja się dziwię, że on powinien mieć pomnik, nie wiem gdzie, niekoniecznie w Warszawie. Pani go niezwykle docenia, prawda? Nie, to Wojtek to był... Ja nie chcę mówić źle, bo ja przecież nie mam prawa do tego. O wielkich naszych artystach, których nazwiska nam się cisną na usta przy każdej okazji. Po prostu on był z tych wszystkich ludzi najlepszy, bo był najgłębiej osadzony w wersyfikacji, w poezji, w rozumieniu sztuki, nawet malarstwa. Pisał o tym też, prawda? Pisał, wydał takie kilka książek, jak to się nazywa, wykłady o Norwidzie, coś tam wykłady. O, ja to mam. Tylko nie wiem gdzie. Państwo tak analizowaliście wiersz, że to było nieprawdopodobne, te wasze interpretacje i to, jak pokazywaliście, co można z tekstem zrobić, to było dla mnie odkrycie. I to było takie fruwanie nad ziemią. Państwo się unosili, mówiąc te teksty. Pani wrażliwość na poezję jest ogromna. Był wspaniały spektakl, czy też jest spektakl, Stachurem. Inspirowany Stachurą. Przewędrującego, tak. Przewędrującego. Ja grałam to niedawno, ale nie mam w tej chwili organizatorów, którzy żeby za mnie, bo ja nie będę dzwoniła po miejscach, gdzie można to zagrać, on nie wypada. Natomiast no to tutaj apelujemy do państwa. A co panią przyciągnęło do poezji Stachury? O, to tak. Pokazał mi ją były mój narzeczony Krzysztof Bukowski, świętej pamięci notabene. Umarł młodo. Wybrańcy bogów ubierają młodo. Tak, to był szalony twórca. Tak, tak, pani go znała? Tak. Tak, był super. No i on mi to znalazł, on mi to dał do przeczytania, powiedział rób to, bo jak to zrobimy, bo on już się obsadził w roli reżysera i bardzo słusznie, to będzie sukces bardzo dobry, duży. Natomiast Wojtek mi powiedział, bo ja w Prochowni zaczynałam, Siemion, rób tego Stachurę, rób. Msza wędrującego to nazwałem, on to nazwał, Wojtek, Wojtka nazwa. Wspaniały tytuł. Fajny. Tak, 3000, prawda? Razy pani ponad, to zagrała. Tak, ponad 3. Będziesz miała spektakl na całe życie, no, po prostu. Tak mi powiedział i to prawda, bo ja go grałam niedawno w Falenicy i było bosko. Ja muszę sobie pozwolić na mały wtręt osobisty. Ja w trakcie tego spektaklu dostałam ataku wyrostka i byłam z narzeczonym ówczesnym i on powiedział, nie wyjdziemy. Musisz dotrwać, tak trudno było bilety. I zapomniałam o tym bólu, wytrwałam, to było niezwykłe przeżycie, to było w Teatrze w Łodzi, jak byłam jeszcze pod koniec liceum i mnie ten Stachura uwiódł dzięki pani, ja potem zaczęłam się tym Stachurą interesować, ale do tej pory to jest taki twórca, który ludzi obchodzi, który dociera do Kasia, ludzi. Nie ma już tej mody na niego. On jest nieprzetłumaczalny na języki obce, niestety, o czym no pani mówiła, bo jest idiomatyczny, prawda? A. Natomiast wiem, że były takie spotkania, stachuriady i przyjeżdżali ludzie z całego świata. Tak, ja też bywałam na tych stachuriadach, teraz mniej, bo to zwłaszcza mogłabym być, zwłaszcza, że to organizuje mój kolega, ale jakoś tak, no nie, ja bym chciała trochę odpocząć. Mhm. No ale spektakl jest i będziemy tutaj lobbować w takim razie za tym, dobrze, aby wrócił. A ja mam jeszcze pytanie. Można nagrać audiobook z tego. No właśnie. Bo w radiu też pani grała i są nagrania i nawet one kiedyś były zebrane, prawda? Ale to w internecie wszystko można znaleźć. Mhm. Mhm. A czy jest coś, czego pani żałuje? Zawodowo? Nie, znaczy w sensie zawodowym nie. Pewno mój brat ostatnio mi zrobił wykład, że zmarnowałam karierę, ponieważ nie jestem w Hollywood. Ja mówię, czy to mi załatw, to pojadę. A ja powiem pani coś innego. Ja widziałam teraz spektakl w Teatrze Telewizji, reżyserowany przez Krzysztofa Kieślowskiego z Gustawem Cholubkiem. A wiem, Kartoteka. I tam patrzyłam na panią i mówię, Boże, jak Juliette Binoche. I dopiero potem spojrzałam, że Kieślowski był reżyserem. Więc jeśli pani brat mógłby pani robić jakieś wyrzuty, to a propos europejskiego kina, a nie Hollywood. Ja myślę, że tam by było pani miejsce bardziej. Mamy europejskie kino Netflix i HBO Max. Jakoś mnie nikt nie zaprasza. To są międzynarodowe platformy. Ale to wiadomo. Nie, ale Netflix to na przykład produkuje, czy współprodukuje polskie niektóre. Oczywiście, to się, ten przemysł się bardzo rozwija, tak, ale ja tutaj myślę o pewnym sposobie formalne. Gry o takim, pani się pięknie fotografuje w kamerze. Ale ja mam trochę na Boga Świętego 60 lat więcej od tego. Ja rozumiem, ale tutaj piję do pretensji pani brata, że to się nie zdarzyło jakiś czas temu i mogłoby teraz trwać, bo pani jest taka dla mnie francuska w stylu, jeśli chodzi o sposób gry i taki filmowy emploi, ja bym panią widziała w kinie francuskim. To bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o śpiewanie, to mój brat w dalszym ciągu robił mi awanturę. Dlaczego nie śpiewasz? Patrz, wychodzą twoje koleżanki w twoim wieku, wyglądają okropnie, wyglądałabyś o wiele lepiej. Wyjdź i zaśpiewaj coś. Ja mówię, Andrzejku, ale po co? On już nie rozumie tego. Że trzeba chcieć. Trzeba mieć w tym radość, że tam pójdę, że mnie umalują, że wyjdę, że zaśpiewam. A jak wychodzi pani na scenę Teatru Narodowego, czuje pani radość? No tak, jeżeli jest rola taka, która mnie niesie do przodu, nie tylko w latach, to czuję. Nie drażni panią już powtarzalność, jak to kiedyś pani określiła w jednym z wywiadów? Nie, dlatego że przy Stachurze nauczyłam się, że powtarzalność 3000 razy jest czymś fajnym. W momencie, kiedy cały czas traktujesz ten tekst, którym za chwilę zaczniesz mówić, jako coś zupełnie nieodkrytego przez siebie jeszcze. Tylko to czasy to jakoś dobrze wmówić i ustawić, żeby to tak działało. Zadam pani pytanie, bo ma pani rzeczywiście ogromne doświadczenie zawodowe na deskach scenicznych. Kto jest pani autorytetem teatralnym? Był Tadeusz Łomnicki. Teraz już nie mam autorytetów żadnych. A no, dlaczego Tadeusz Łomnicki? Bo chyba panią uczył, prawda? On mnie uczył, on był moim świadkiem na ślubie. A, proszę. On patrzył na mnie podejrzliwym okiem, jak mówiłam, że przysięgam. Czemu podejrzliwym? Przepraszam cię, Heniu, to o tobie. Mówimy o Henryku Rodzeniem. Tak, prawda? Jest. Pozdrawiamy pana Henryka. Tak. Cieszymy się, że cieszy się dobrym zdrowiem i może to jest jakiś pomysł. W każdym razie czekamy na spektakl w Teatrze Narodowym. Cieszymy się na niego. On będzie, zdaje się, w październiku, prawda? W listopadzie nawet. Ja nie wiem, którego zapomniałam. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Powiedziała pani, że kocha wszystkie zwierzęta. Tak. Ale nie wszystkich ludzi. To trochę takie mi tchnie mizantropią. Ja jestem mizantropką, tylko że taką, która potrafi nie być. Ale co znaczy nie być? Znaczy ja się doskonale czuję w towarzystwie ludzi, rozrabiam wszystko jak trzeba, natomiast jeśli chodzi o taką prawdziwą potrzebę wewnętrzną, to nareszcie, żebym była sama. Lubi pani samotność? Bardzo. To znaczy, że pani się dobrze ze sobą czuje. Może to nie eleganckie. No. Bardzo eleganckie. To jest w ogóle wielki sukces. Świat zwierząt, któremu pani poświęca bardzo wiele czasu, energii i któremu pani oddała też część swojego życia, jest bardzo absorbujący, ale jest takim wdzięcznym światem. No wdzięcznym, ale jednocześnie bardzo przykrym, bo czas, to co się dzieje w tej chwili, co się dzieje zwierzętom, z ludźmi, którzy są beznadziejni po prostu. Mhm. Beznadziejni. Już nic więcej nie powiem, bo bym mówiła rzeczy ordynarne. Pani miała chyba szczęśliwe dzieciństwo. Bardzo. Bardzo była pani rozpieszczana, miała pani różne sukcesy, też sportowe, prawda? No tam sukcesy. 1,55 m, zdolny. Taką książeczkę znalazłam gdzieś. Fajnie, bo była gimnastyka przyrządowa i skoki do wody. To robiłam. No, wspaniale. To się potem przydało w zawodzie. No, ale sprawność. Też jak się wygięłam kiedyś do tyłu, skacząc z wieży, bo chciałam już taka być naprawdę bardzo stylowa, to mi chrupnęło w kręgosłupie. Ajaj. I przez jakiś czas potem ten kręgosłup mi nawalał. Mhm. Ale mi wszystko przeszło. Ja w tej chwili ćwiczę, jakbym miała lat 30. Wspaniałe. A rodzice popierali pani wybór zawodu aktorskiego? Nie. Znaczy uważali, że mam kolejną fanaberię. I że to przejdzie? Może przejdzie. Ojciec mówi, dlaczego ty nie chcesz do medycyny? Ja mówię, tata, prosektorium, uspokój się. Nie, no nie, dobrze, no rzeczywiście. To może i tak dalej. Wybierał mi tak zwany poważny zawód. Bezpieczny taki. Bezpieczny, tak? Trochę. Mhm. No. Czyli ale pani ciekawe jest oparta w wyborze swojego zawodu, bo dwukrotnie pani zdawała, prawda? Dwa razy zdawałam i dwa razy się nie dostałam. Tylko za drugim razem komisja wyległa do mnie, jak wyszłam z tej sali. Mm-hmm. Najpierw przeczytałam te wyniki, bo tam się idzie, czyta się wyniki. Mm-hmm. Potem komisja jeszcze coś tam do pogadania ma z ludźmi. I oni do mnie wylegli i mówią, to jest nieprawdopodobne, że pani nie przeszła, pani Aniu, bo pani była dużo lepsza niż w zeszłym roku. No ale mnie punkty za pochodzenie społeczne wyrolowały. Ja nie miałam przechodzenia. No rzeczywiście wtedy tak było, tak, że wtedy były one punkty za pochodzenie społeczne. Bywały decydujące. Jak byłaś córką rolnika, to miałaś dodatkowe punkty. Jak byłaś córką inteligentna, to wręcz przeciwnie. No, po prostu. No tak. Pani Aniu, tak mi się wydaje, że te opowieści Lasku Wiedeńskiego to będzie coś. Więc my się wybieramy, zachęcamy państwa. Ja państwa zapraszam oczywiście. Do Teatru Narodowego. Bardzo się cieszymy, że była pani naszym gościem. Tak. Bardzo bym chciała, żeby się pani zaczęło chcieć i będę pani ją motywować. Tak, i dziękuję za wszystkie chcieć, dokonania. To jest cytat. I czekamy wesela, na więcej. Teraz książkę mnie pisze ktoś. Proszę i bardzo. Właśnie, bo już ktoś kiedyś pisał, ale jakoś tam nam nie wyszło. Teraz pisze dziewczyna kolejna, bardzo fajna, bo to jest dziewczyna, która potrafi mnie ponaglać. I mówić, no co ty nie robisz tego, dlaczego? Nie masz odpowiedzi na te pytania, a niby dlaczego? I to mi się podoba. Czyli jest równie uparta i konsekwentna. Trzymam je za pysk. Czyli trochę tak trzeba z panią Anną postępować. Czekamy w takim razie też na tak książkę. I będziemy wypatrywać pani na scenie. Bardzo dziękujemy, że nas pani odwiedziła, pani Aniu. Dziękuję. To dla nas była wielka przyjemność. Dziękuję, bardzo miło. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No i też wszystko w naszym programie. Żegnamy się trochę absurdalnie, bo dużo było Sławomira Mrożka, z czego się cieszę. Było trochę klimatów kobiecych, był festiwal Singera, no i Anna Chodakowska. Tak, i dziękujemy również za przygotowanie programu pani Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi. Serdecznie dziękujemy i słyszymy się z państwem za tydzień o 15.05, oczywiście w Radiowej Trójce. Do usłyszenia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak.